ey dost, birge tug'ilmadik o'lmaymiz birge. Ey dost, ko'nglimni senchalik bilolmas o'zga. Har qachon yonimda bo'larding tirgak. Ey dost, ey dost, ey dostum. Ey dost, egilsam turarding qaddimni tutib. Ey dost, bergan azoblarim ichingga yutib. Qalalding men bilan barim unutib. Ey dost, ey dost, ey dostum. Baringa ming shukr, saodatimsan. Allah in'am etken amanetimsen. Hakemsen, hükemsen, kıyametimsen. Ey dost, ey dost, ey dostum. Zarbidan batkanda terga, mashaqqatni yengdik yelkama yelka. Nedavonlar bo'lsa oshamiz birga. Ey dost, ey dost, ey dostum. Ey dost, ey dost, ey dostum. Ne kirse başınga şirik men hem. Senin hemkaringa yaratsan digem. Barımla sen bilen körgeymen bakan. Ey dost, ey dost, ey dostum. Ey dost, ey dost, ey dostum. Baringa min şükür, saadetim sen. Allah in'am etken amanetim sen. Hakem sen, hükem sen, kıyametim sen. Ey dost, ey dost, ey dostum. Baringa min şükür, saadetim sen. Allah in'am etken amanetim sen. Hakem sen, hükem sen, kıyametim sen. Ey dost, ey dost, ey dostum. Ey dost, ey dost, ey dostum.